أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مقصد د سورۃ البقره بیان د سلور مسلو اثبات د توحید، اثبات د رسالت، jihad فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. دا رنگی سورۃ سلور حصو کی تقسیم ده. اول حصہ آیت نمبر 149 پوری سل آیتونه پای کې. اول مسله اثبات د توحید، دا ثابتی چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی. دوی مې ساده 101 نه 176 یو سل شپګو یا پوری. دوی مې سکی دغه مسله اثبات د رسالت، دا ثابتی چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران را لېګلی، چې پاره کې اول پیغمبر آدم علی السلام دی او اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. داغه نه بعد بل پیغمبر ناراضی، بل کتاب، بل شریعت نشتا. دین باغی چې کوم پیغمبر مونږ ته خوده لې دے، مونږ ته ویلې دے دین باغی. درې مې صاد 177 یو سل اوا ویا نا 253 پورې 253 پورې. په درې مې سکی درې و مسله jihad فی سبیل الله، چې دا دو مسلې نه مني نو داغی سره jihad وکا. یا دا دو مسئلی نشی خوریده توحید و رسالت بغیر د جهاد کولونا. او سلورم ایسا 254 255 نترخیره پاگی که سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، مال لگون دا اللہ بلا رکی مال خرچ کول. بیا دا اول ایسا چی سل آیتو ندا دا پدریو بابونو کی تقسیم دا. اول باب 120 پوری، دویم باب د 21-49 یو کم سلویختم آیت پوری، او دریم باب د آیت نمبر 40 نا سلویختم آیت نتا د حیثی اخیر پوری آیت نمبر 100 پوری. اول ایسا چشل آیتو نا، اول باب چشل آیتو نا، پا دیکی بیان دا آغا دریو ڈلو کم چی سورت الفاتحه کی پا آخر کی بیان شوی ویخو مختصرن. دل تیداغی لگ وضاحت کو تفصیل کو. مومنان، کافران، منافقان. د مومنانو بیان وکړو، پنځه صفتونه ول بیان کړل. په پنځو آیتونو کې داغي حکم د دنیا اولائک اعلی هدى من ربهم، او حکم د آخرت و اولائک هم المفلحون. بیا دو آیتونو کې شپږم اووم آیت کې د کافرانو بیان کوو، داغي دو صفتونه زد عناد او حق پټول. داغي حکم د دنیا ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، اسباب دفعهم تي الله واغستل، او حکم دا آخرت ولهم عذاب عظيم. بیا دا آیت نمبر 8 نا 16 پوری، اتم آیت نا 14 پوری دا منافقانو بیان کو، داغی لس صفتنا، داغی حکم دا دنیا وما کانو مهتدین، او حکم دا آخرت ولهم عذاب علیم. آیت نمبر 10 کی دا آیت نمبر 17-20 پوری دو مثالونه د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران. د اور مثال د پاره د وضاحت د ډلې د کافرانو کوم چې آیت نمبر 66 کې بیان شي، او د اوبو مثال د پاره د وضاحت د ډلې د منافقانو چې داغي بیان آیت نمبر 8-16 پوری وشو. بیا د آیت نمبر 21 نا یہ وشتم آیت دا آیت نمبر 39 یو کم سلویختم آیت دا پوری، یعنی ٹول نور لس آیتو ندی دا دویم باب دے. پا دیکھ عام خطابو پا یا ایوہ الناس سرا داود توحید ذکر کولا پا عنوان دا اعبدو ربکم سرا، پا آغی باندی پینز اقلی دلائل. تاسو میں پیدا کری ہے، تاسو مشران میں پیدا کری، زمکا میں دن لفرش گرزولے، اسمان میں دن لچک گرزولے، باران را ورون پاغي باندې ساسو د پار رزق رو باسم د زمکینا. نو سمرا نتیجه د دلایل او رویستا فلا اغه په تفریق را فلا تجعلوا لله اندادا، نو بیا ولی دا الله سره نور شریکان ګرځي. آیت نمبر 23 کې سلور خبرې وي، اثبات د رسالت، صداقت د قران، دارنګ دلیل وحی په داوه د توحید او عبدو ربکم باندې، او مطالبه د دلیل د منکرینو د داوینا چا چې د عبدو ربکم داوینا انکار او کو داوینا د دلیل مطالبه، چې وای زمون داوا مون پیش کړ دلایل پیش ستاسم دلیل دی، ته د شم دلیل وخایا چې ته د الله سره نور شریکان شتا نور را مدد کیږي، نو زه ته خپل دلیل وخایا. په آیت نمبر 24 کې زجر د خلکو لا هغه منکرین لا چې چا داوا باندې دلیل پیش نه کړی شو. آیت نمبر 25 کې کامل بشارت منون کو د داوی تھا چا چې د داوا د توحید اومنلا سره د دلایلو. په آیت نمبر 26 کې دفع د اعتراض وا، د اعتراض جوابو، اعتراض داود منکرینو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې دا واړه واړه مثالونه د اور او دوبو بیانې یو، خو مطلب دا د الله کتاب نه دی، ځکه دا الله دومره لوی ذات داغه څه کار دی چې د اور او دوبو غوندې مثالونه بیانې. نو دا هغې جواب چې مثال بې ذات مقصود نه وي، یعنی مثال په خپله څه مقصد نه وي، بلکې په مثال سره د خبرې وضاحت او تفصیل مقصدی. کما خبره چې مقصدی نو داغه مقصدی خبرې د وضاحت لپاره خلک مثال پیش کوي چې خلک په هغه مقصدی خبره باندې پوه شي. دې ځای کې مقصدی خبره توحید وا، نو دې وجنا دارنګي نبی دې کې دا مسله توحید اصل کې مسله وا مقصدی، نو داغه لپاره قران کریم مثال مخکې ترک د قران د پاره دارنګي مقصدی خبره قران دی، توحید دی، بکې قران کریم چې کوم مثالونه پیش کړي دا مقصدی مسلې نه پاره دا نه چې مثال خپل سره مقصدی سره پای کې غټ اور کوټی ته وګوري، بلکې چې کوم دی کې د کوم خبرې سره کوم مثال فټ راځي برابر راځي، نو خلک دا مقصد مثال پیش کړي. کاغه مثال د هدي برابر راضی پاغذ ہے کہ کاغذ معاشی راضی کد مچ راضی. بیا دا آیت نمبر 28 اتشتم نا ان نیام اربائے ذکر کول اغسلور انعامات چی پٹول انسانیت باندی اللہ کڑی دی، که کافر دے که مسلمان دے پٹول انسانانو کم چی دادن بابا اولاد دے. یو نعمت آیت نمبر 28 کی چینش نمشتکڑی لکی فتق فرون باللہ، ستا وجود نو انسانا لیکن وجود می درک با دنیا کی، نو کیف تکفرون باللہ، ولی دا اللہ سن نور شریکان گردی دا اللہ دا وحدانیت نا انکار کے. دویم نعمت آیت نمبر 29 کی چی دزمکی منافع، یعنی طول سجونا چکم کی فائدہ دا انسان، اللہ وی دا مستا دا فائدی دا پارا پیدا کردی دی، نو کیف تکفرون باللہ. درم آیت نمبر 30 نا 36 پورے او آیتونو کی چې تاسو یعنی تاسو بابا می په فرشتو باندې معزز کړ، یعنی تاسو می په فرشتو معزز کړی چې فرشتو باندې می سجده وکړه آدم بابا تا، نو کیف تکفرون باللہ، تبیام دا اللہ دا وحدانیت نا انکار کی، تا خپل عزت نا خبر چې تعالی ما څنګه عزت درکړی. او آیت نمبر 37 کی او درشم کی اغا سرور نے سرورم نعمت جستا سبابانا یو لغزش شیو امی ورطا ماف کر، نو کیف تکفرون باللہ. بی آیت نمبر 38 کی ترغیب و قرآن تا اور سرا بشارتمو فلا خوف علیم ولا هم یحزنون سرا، او دارنگی اور بسیر آیت نمبر 39 کی زجر و منکلین دا قرآن تا. دا آیت نمبر 40 نا پرونی سبق نا دا دیده نا دا درم باب دے تر دیسی اخیر پورے پدی کی خاص خطاب ذکر کو، خاص خطابو بنی اسرائیل ہوتا، زکر مخ کی عام خطابو خرق چی خبر کئی او مقرر ناول عام خبر کئی او بیا خبر خاص کی وشی، نو دلتم اول عام خبر اکڑا د توحید دعوت اور پروتول خلق را، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، نو خبره د عموم نه خاص کړوس دا عام نه خاص کړه بنی اسرائیل نه خاص کړ دا عام خلق کړه او موږ دوه وجه بیان کړی وی یو دا چې دا د پیغمبرانو اولادو موحدینو او دویم بل دین مولیانو پویدل چې دا خبره حق ده او عبدو ربکم علماء دی نو عالم پویږي چې بای حق څه شه ده نو دې دو وجه نه دا بنی اسرائیل خاص کړل چې کنور څوک دا مسله توحید نه مني نو تاسو علماء مولیانې پویږي چې دې په هر دانیت باندې چې دو عبدو ربکم دا مسله حق ده بل تاسو د موحدینو اولادې د پیغمبرانو چې هغه ټول عمر د توحید چې وهل دي کای ابراهیم علیه السلام دې کای اسحاق علیه السلام دې کای یعقوب علیه السلام دې دارنګ تر عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبرانو د توحید چې وهل دا تاسو خدای چا اولادې چې هغه ټول عمر د توحید چې وهل دي د توحید بیان کړي نو تاسو خدای مسلوم نه کڼو سو کې نه مني پوښ نو ځکه بنی اسرائیل د نورو نه خاص کل پدی ځای کې دا رکو کم چې موږ په ما تلاوت کړو وا ری 40 نا تر آیت نمبر 46 پورې دا د دې باب د پرون پادشه او کلاس کې دا شو او آیتونه تقریبا دا د دې دریم باب یو قسم لا خلاصه را پدی کی تمهید دے دا اول رکو خلاصه بدا سی ویل کی کی جدید ہے نا دا درین باب دے او پدی کی خاص خطاب دے بنی اسرائیل خاص کڑی دنورونا دا دی درین باب اول رکو دا بطور تمهید دا تمهید دا د مهد نه ده میم ه او دال مهد مهد وی زانګو تا پښتو کې مهد زانګو ته ویل کیږي زانګو هغه ځای کې زنګیږي چې هغه ته د اخوا دی خو نه شروع کاوت نه یعنی مهد تمهید ویل کیږي لار صفا کول ہوتا مخی دا د آیت نمبر 47 نروستو دا رکو چی ختم شی دا آخی نروستو چی کم بیان را روان دے دا بنی اسرائیلو دا رکو اصل کی آگی تلار صفا کئی چی تو پی جنی دا یہودیت آگا اصل او پی جنی چی بھئی یہود اصل قسم خلقو دا یہودیت اصول او پی جنی دا دے وجنا پدی رکو کې درې پلیتې ذکر کړي د یهودو یا د یهودیت پدی تمهیدی رکو کې دا چې کوم تمهید دی دا اول رکو د درېم باب پدی کې درې پلیتې ذکر کړي د یهودو چې دا د یهودیت اصل دی اصول دی اصل وی بنیاد تا لکه څنګه چې دا آبادی بنیاد وی نو دا درې پدیتې دا د يهوديت اصول دي یعنی ټول يهوديت دا ولاړ پدې دریو سيزونو باندې دي یو تحریف هغه ته اشاره کوي آیت نمبر 42 کې ولا تلبس الحق بالباطل د يهوديت یو اصل یو پليتي نه ذکر کوي تحریف دو پليتي کتمان حق کتمان دتی سره لیکه کاف تی میم الف نون کتمان حق حق پټول ام دغه 40 آیت کې 22 آیت کې دام ذکر دی وتکتم الحق او دریم پلیتی یا دریم اصل د يهوديت دا ذکر کوي په آیت نمبر 44 کې ترک عمل تیری اوقاف ترک عمل یعنی عمل نکول اگر بختو کی مثل لے وی ملابل تا مسلی او بخپلا بے حملی یعنی بل توائی چوکا لیکن بخپلا بے عمل نکی نو آیت نمبر 44 کی دادرم پلیتی دے یہودو یادرم اصل دے یہودیت اغا ذکر کئی ہم دی رکو کی ددی کو مقابلہ کی دریخ اوصاف دریخ صفتنا د مومنانو ذکر کئی چی دا اصل کی د حقانیت اصول دی سنچ پدی رکو کی د یہودو دری پلیتی ذکر کئی چی دا اصل کی د یہودیت اصول دی یہودیت ولار پدی دے یو تحریف بین کتمان حق او درین ترک عمل نو جدی پا مقابلہ کی ہم دی رکو کی دریخ اوصاف دریخ صفتنا د مومنانو ذکر کئی چی دا اصل کی د حقانیت اصول دی یو حق برست اگر کی بدادری صفتنا خام خائی یو او دا ذکر کئی فا آیت نمبر 45-46 کی دوانا دا دریوانا یو صبر واستعینو بالصبر یو صفت دا حقانیت دا ایمان والاو چدا دا حقانیت اصل لے صبر دویم صلاة تفسیر بکو انشاءاللہ دویم صلاة موز او دریم ایمان بالآخرت الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایمان بالآخرت نو پدی تنہیدی رکو کی چیدے دا کم باب چیدے درہم پدی کی خاص خطاب دے بلی سائل خاص کڑی دی دا نور خلقنا زکر چیدہ دا پیغمبرانو اولادو او علماء ملیانو خود دی درہم باب اول رکو بطور تنہید دا پدی کی دری پلیتی دی یہودو چی دا اصل کی دی یہودیت اصول دی یہودیت پدی دری خبر و ولاد دی یو تحریف قول دا دی یہودیت اصل نرے چی دا تحریف دینی کرے دی تسلی لکی دویم کتمان حق پٹول او درین ترک عمل بل طویل و خپل پی عمل نکول او دې په مقابله کې په دې تنهیدی رکو کې دریخ اوصاف دریخ صفاتونه د مؤمنانو ذکر کړي چې دا اصل کې د حقانیت اصول دي دا پرستو اصول دي د حق دي یو صبر دریم صلات او دریم ایمان بل اخرت یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام اوس کرم تفسیر کړو چې اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام د عبرانی جبې نوم دے او د عربی جبې نوم یې یعقوب دے وایي خود دې دا یا بنی یعقوب نه وې بلکې یا بنی اسرائیل وې ځکه اسرا عبد ته وی او ایل الله ته وی په عبرانی کې ایمانا یا بنی عبد الله اے دا عبد الله یعنی اے دا غچا بن اولادا چاگه دا اللہ بندو دا اللہ بندگی کولا نو تاسو ولی دو اعبدو ربکم دا مسلا نمانی تاسو خدا چا اولادی چاگه دا اللہ بندگی کولا تاسو دا اللہ سرا ایسدار کرزوی دا اللہ دا پارا شدیکان کرزو چی دا اللہ نازولی دی یاد که نعمتونا زماغا چکڑی میلی پتاسو او پرواله او کئی پواده بانی چه ما سروم کڑی دا غاب دیت واده پرواله بکم پواده چه تا سرمی کڑی چلاوی نعمتونو که بم پتکما و ای آیا فرحبون او خاص زمان او یری گئی و آمینو دام دا مخکینی سرا لگی دلے بلی سالو دا خطاب دیدام و آمینو او ایمان راوڑی بیما پاگا کتاب مراد قرآن دے وآمنو او ایمان راوڑی بما پاغ کتاب انزلتو چما رالی گلے، یعنی دو قرآن نسبت ذکر کر چلاوی ما رالی گلے، مردہ بلی ساوی توی چی دا قرآن اومنی دا دا پیغمبر کتاب نرے بلکہ اللہوی دا زمان کتاب دے، او ایمان راوڑی پاغ کتاب انزلتو چما رالی گلے مصدقن تصدیق کون کے دے لما دا کتابونو معاکم چتاسو سردی تورات زبور انجیل وغیرہ، تکا تورات هم یہود تراغلے ہو بلی سائر تا زبور هم راغلے دے، تکا داود علیہ السلام هم دا غد عیساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پا اولاد کی دے، او دارنگی عیسیٰ علیہ السلام هم دے، او ایمان راوڑے پا کتاب انزل تو چمار آلی گلے مصدقن تصدیق کون کے دے لما دا کتابونو ماکم چتاسو سر دی، دو مطلب دی تصدیق کون کے دے لما دا کتابونو ماکم چتاسو سر دی، سو مطلب یو مطلب دا دے چه دا قرآن کریم د دې بیان په مخکینو کتابونو کې راغلی وو، سم چې د نبی علیہ السلام بیان مخکینو کتابونو کې وو مخکینو شریعتونو کې، چې هر یو پیغمبر هغه خپل امت ته د دې خبرې وضاحت کړې بیان کړې، قرآن نه ثابت ده سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 یو اتیا کې چه ده هر یو پیغمبر ندا وعدا غست شوی چه خیلی پیغمبر راشی لتؤمنن نبی و لتنصرن، تاسو پا داغه تصدیق کوئی او دارنگی داغه امداد بکوئی، او هر یو پیغمبر ده خپل امت ندا وعدا غسته چه که خیلی پیغمبر راگه تاسو پا داغه سمر گرتیا کوئی، دی صورت کی هم رازی آیت نمبر 89 آیت کی انشاءاللہ تفسیر بو کولتا، آغا پیغمبران آغا وعدہ کم چی قرآن ذکر کرد جاری و پیغمبر نا اللہ وعدہ غستی داخلی پیغمبر ببارکی، آغا دی پسی صورت کی آیت نمبر 81 و اتیا کی رازی، نو دیدے کی دی تصدیق یو مطلب دادے چی ہر یو پیغمبر تا ہر یو پیغمبر دارنگی کم کتاب چاگی اور پلیشیو کتوراتو کزبورو کنجیلو ہر یو پیغمبر تا یعنی مخکینو تا پیغمبر تا ویلشیو دارنگی غریب یا خپل امت تا دے خبر وضاحت کرد چا خری پیغمبر برازی او داغ سر با قرآن وی دارلا کتاب دے دی قرآن ببارکی صحیح دا سلچی دا پیغمبر بشارت ورکڑے دے پیغمبر مخکینو پیغمبرانو چې خري پیغمبر برازي هم د کرنګي د قران په باره کې مغي بشارت ورکړې چې دا سره به قران وي، دا قران مجید د دې په باره کې پیغمبرانو مخکینو د پیغمبر علی السلام د په باره کې ورسره د قران خبرو مغي کړي دا چې خري پیغمبر سره به قراني، نو مطلب څه شی دی خبرې چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې تاسو سره دي، څه مطلب یعنی د دې قرآن منل دا قرآن چې الله را لېږلې د دې منل دا ستاسو د دین حقانیت ثابت دی، که تاسو دا قرآن ومنو نو تاسو دا خبره ومنله چې ستاسو دین حق و، که توراتو یهودیتو که عیسائیتو یعنی تاسو د قرآن منلو سره د خپل دین حقانیت ثابت کو په دې خبره باندې چې تاسو قرآن ومنئ د قرآن حقانیت تاسو قبول ک نو تاسو د دې خبرې تصدیق وک چې او تورات حق او يهوديت حق او عيسائيت حق، ځکه پاغي کې دا خبره وا چې اخري پیغمبر برازي او دا سره به قرآني، نو د قرآن منل ستاسو د دین حقانیت ثابتې دل دی پدې باندې، ما پدې خبره کوئی نه کچری تاسو دا قرآن اونه من نو تاسو د خپل دین تکذیب وک، یعنی تاسو دا خبره واضح کړ په ځان باندې بیا کتر کچر تاسو قرآن اون منلو نو تاسو د دې خبرې وضاحت وکړ ځان دې تاسو په دې خبره باندې قائل شوي چې تاسو دین تاسو ته دروغ ویلي زما په دې خبره پوهیږئ کچر تاسو قرآن اومن د دې احکام اومنل په دین ایمان راوړ نو تاسو د خپل دین حقانیت اومنو چې زمونږ دین حقو یعنی تاسو د دین حقانیت که یهودیت او که عیسائیت دی داغه حقانیت ولاړ په دې قرآن دی کچر تاسو دا قرآن اومن په دین ایمان راوړ نو تاسو دا اومن لاو چې زمونږ دین حقو هغه وخت کې چې مونږ ته رښتیا خبره کړې وا چې او پیغمبر برازي او داغه سره په قرآن او که تاسو د دې قرآن نه انکار وکړ نو تاسو په دې باندې گواہی وکړه چې تاسو دین هغه غلط او تاسو ته غلطه خبره کړې و دروغ ته ویلو یعنی تاسو د دین خپل دین تقریب وکړه خپل دین باندې گواہی وکړه خپل پیغمبرانو دا گواہی وکړه چې هغه دروغ وي او دارنګي تاسو د خپل دین تقریب وکړه زمونږ دین غلط و صحیح ده او که تاسو قرآن اومنه د دې په دې باندې ایمان راوړ چې او دا د الله حق کتاب دی پیغمبر حق دی نو تاسو په خپل د دې خبر اقرار وکړه چې او يهوديت هغه حق او دارنګ عیسائیت حق او کدا اونم نه نو تاسو دین غلط ثابتيږي په دې باندې نو د تصدیق یو مطلب دا دی چې لاوی ایمان راوړې په کتاب چې را لګلې دې ما تصدیق کون کې دا کتابونه چې تاسو سره دي مطلب دا قرآن د دې منل دا د دې خبرې وضاحت ته او تغره چې تاسو دین حق تاسو ته حق خبره ویلې وا چې خري پیغمبر برادي دا سره په قرآن او که تاسو دا اون من نو مطلب تاسو دین غلطو تاسو خپل بیا د دې کوي کوي نو د دې منل تاسو د دین حقانیت په ثابتيږي او کدا نه منئ د قران نه منئ په دې ایمان نه راوړئ نو تاسو دین غلط ثابتيږي په دې معنی نو تصدیق یو مطلب دا دی یا بل مطلب چې ایمان راوړئ په کتاب چې مار علی غلې تصدیق کوم کې دا کتابونو چې تاسو سره دي څه مطلب چې دا قران کریم په دې ایمان راوړئ ونی ځکه دا قران دا به مطلب دی چې دا قران هغه خبره کوي هغه مسله بیانې کمه چې په تورات کې وا هغه مسله چې کمه په انجیل کې وا دا قران هم هغه مسله کوي د توحید هغه په هیڅ فرق سره دا غي نه دا قران کریم څخه جدا مسله نه کوي بلکې دا قران هم هغه د توحید مسله بیانې کم چې په تورات کې وا کم چې په يهوديت کې بیانې دلا يهود پیغمبرانو کمه مسله بیان کړې وا په تورات کې پوښي نو مالک مسله قران هم کوي د توحید لکه وګورئ د سورۃ بنی اسرائیل وګورئ پنځه لسم سی پارا د پنځه لسم سی پارې دوه آیت ده سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 پنځه لسم سی پارې دوه آیت ده واتینا موسی الکتاب او ورکړ موږ موسی علیہ السلام له تورات کتاب نو مراد تورات وجالناو او ګرځول موږ دی لاره هدن دی بنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیل او هغه کی تورات حق کتاب هغه د خلقو د هدایت ذریعہ ولا قسم چې نن قران دی وا تینا موسی الکتاب او ورکړ موږ موسی علیہ السلام له تورات وجالناو او ګرځول موږ دی لاره هدن دی بنی اسرائیل ہدایت د پاره د بنی اسرائیل او مسله په کې داوا الله تتخذو من دون وکیلا چې منی وای به زمانه ذمہوار چې ذمہوار صرف یو الله دی چې تر هغه مشکل کوشا الله دی وګورئ سورۃ المزمل وګورئ یو کم دیشو مې سپارا پارا نمبر 29 قران څه وای دا خو د تورات خبر وکړه اوس وره قران څه وای سورۃ المزمل آیت نمبر 9 نہم یو کم دیرش بسی پارا انتیس سورت المزمل آیت نمبر نو رب المشرق والمغرب رب دید مشرق والو او دمغرب والو لا الہ الا او دشتے بلا جت رابید دی اللہ نا فاتقیدو وکیلا نونیوا دی اللہ لزیم وار مخی وی وذکر اسم ربک وتبتل الیه تزق مخی دا قرآن ترغیب ذکر شوی دیکھا نا یا ایو المزمل قم اللیل الا قلیلا نصو او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا قرآن ترغیب روان دے اصل کی بدی کی ذکر بدی کی تحذیر دے بیان قرآن تا مسئلے تا رب المشرق والمغرب رب دے دا مشرق والا دا مغرب والا لا الہ الا مسرب بکرانا لا الہ الا نشے بلا ترابی دے اللہ نا فاتقیدو وکیلا نونی و دی اللہ لزیم وار نو اماغا مسئلہ کم چی بطورات کے وار دے توحید اماغا مسئلہ قرآن ہم کئی نو دای دویل مطلب چې د قران باندې ایمان ذکر اوري چې دا قران همغه د توحید مسله بیانې کم چې تورات کې پوښه وا امنو بما انزلت مصدقا لما معكم او ایمان راوړې په کتاب چې را لګلې دې ما مصدقا تصدیق کوم کې له ما دا کتابونو ما کوم چې تاسو سره دي ولا تكونوا او مکیږي اول کافرن اول انکار کون کی بھی پا دی قرآن باندے وَلَا تَكُونُو او مکی گئی اول کافرن اول انکار کون کی بھی پا دی قرآن نو اول انکار کو دکا یہود کو مدینہ کیو اول انکار کو کڑے دے پا قرآن باندے دکا دا صورت مدنی دے چوت البقرہ نو اول انکار کو دی قرآن نا مکی والا کڑے دے دا مکی مشرکان اسی دا دا تقریبا 87 نمبر دے نزول کی د مدنی سورتونو د مدینه اورنه سورت دے دا تقریبا د لینا مکه چیا چی سورتونو نازل شوی دی چا مکه کی دی نو انکار کا اول مکه والا وکړی دی نو دی وله یادې دی تورې اول نسبت دے انکار کوي اصل کی من پیا بری سائل کی خبره وکړه چې دا ولی خاص کړی دی د دو وجو نه یو د پیغمبرانو اولاد دی دویم دا مولیان دی ما پرون دا خبره کړو چې یو د عام انسان یو د امین کار وی د عام سړی چاغه یو خبره وکي یا هغه ته یو خبره وکي او هغه انکار وکي نو دا هغه څوک دونه پروا نه کوي لیکن یو خبره مولا سے وکي نو بیا خبره کوي چې مولوی سے دا خبره کړی دا خبره کوي نه نو دیو جنے دا اول انکار نسبت دی تو کو غیر کہ نو سو قران منی انا نو تاسو خو یو منی کرا تاسو کو مولیاں یہ خبر یہ تاسو دے دینا پتورات کی وہ جی دلی دو قران دا حقانیت بیان چ اخری پیغمبر سره بو قرانی اخری پیغمبر برا دیو سره بو قرانی نو تاسو خو دا منی کرا زکہ مکی مشرکان نو انکار کو نو ای خو نو خبر ام یان دی نو پوی دل نو تاسو مولیان یې د قران د حقانیت د خبرې پوښي قران د قران حقانیت بیان شوی دی په تورات کې نو تاسو څنګه دې نه انکار کوئ نو ځکه اول نسبت دی ته وکړه دې انکار اول مکی والو کړی دی ولا تکونو اول کافر به او مکی دی اول انکار کوونکی به په قران باندې ولا تشترو به اسو چوکې دا چې کومې خبرې ذکر کړل دا نو دا چې کوم دا بیان کړي باځه خلک کوي دا خبرې يهودو ته دي ځکه بیان دی يهودو دی کنه د بنی اسرائیلو نو دا هغه ته دي وایي وایي سوچ وکا هغه ته وایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي الذي انعمت عليكم او دې خبره د خیال کوی خان دا ورپسې ولا تشتر بیا دې ثمن قیلا ته خبره برابرو بنی اسرائیل سوي اوفو بعهدی ما سره وعده پوره کوي الله وایي اچ کوم وعده ما سره کړی دا ما سره پوره کوي نو دا وعده پوره کول دا کار صرف د یهود دی دا حکم دا صرف یهود ته چې به تاسو دا الله سره وعده پوره کوي مونږ ته نه دی نبی علیہ السلام امت تدا حکم نہ دے چیر دیب دا اللہ سوادہ کنپو رکھے خیر دے بیا وی و ای آیا فرغبون اللہ وی خاص زمان او یری گئی نو دا حکم دے یہود تا نو دا حکم منگ تے ندے یہود تا اللہ وی چی مان او یری گئی نو خیر دے کمنگ دا اللہ نا نی یری گو منگ دے بل چانا قیر رکو خیر دے بیا وی و آمینو بی ما انزلتو مصدقا لما معکم ایمان راوڑے پا قرآن باندیم لن مطلب ادا دے نو په قران باندې ایمان راوړل حکم چې تدل توای چې دا حکم کړه دې يهود تا نو په قران باندې ایمان راوړل ولې زمون کار نه دي مونږ په قران باندې ایمان نه راوړو يهود ته دا حکم دی بل يهود په قران ایمان راوړي مونږ به نه راوړو مونږ چیر څه کو خپل خواهشات چې څو چې څو زمون زو واړی وبکو بیاوی ولا تکونو اول کافرین می او مکی اول انکار کون کی با قرآن یعنی مطلب قرآن نا انکار مکوی نو دا حکم یهود تا دے چاگی با دا قرآن نا انکار نکی خیر دے من که دا قرآن نا انکار کو خیر دے ننا دا حکونا از سوچو که دا خبری چکڑی دی یهود تا پزار طول خطاب یهود تا دے پخکارا باندی پا دی آیتونو کی پخکارا دا خطاب یهودو تا دے نو دا مطلب نده چی تیسر دی یهودو سر اولا گوا چرا دا خوی دی یهودو کبارکی دا آیتونو نازل شوی دی او بس زو تا دخلاص شو نو بیا خو قرآن کی چکم دی ایمان والو آیتونو دی دی مومنانو صفتونا دا خوی دی صحابو دی پارا ویلو زما استاد پارا پا قرآن کی بیسا پاتی شو کده جنت آیتونو دی ان دا غی دی پارا نازل شوی دی کد جهنم آیتونه دی دا د کفارو د پاره دا وخت بس دا د قران د ټول دا وخت سره ولګو چې کوم وخت قران نازل شو ما ته دی بالکل وته زمونږ د پاره نه جنشتو نه جهنم څخه بزما کا سي اپس پیدا یمږه د سکار نشته په دنیا کې نه وای قران د ته د يهودو بیان کوي دا نه دی چې ته بس د يهودو سره ولګو دا غي بد صفتونه ذکر کړی اصل کې دلدا چې ته دا او پی جنې چې او يهودو کې دا بې ایمانی و او وی پاغه بې ایمانو کې یو دا بې ایمانی و ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا او موږ ورکوي بیااتی زما پایتونو باندې ثمنن قلیلا دنیا لگا لفظی معنا د الفاظ وګړه دا دخه د چکه معنا په دا غوښمن معنا دا ولا تشترو او مغور کوي بی آیاتی زما په آیتونو باندې ثمنن قلیلا دنیا قلیلا لگا لفظی معنا دا دا ولا تشترو او ما اخلی یا مخر سوی په آیتونو زما باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي ثمن پیسو توی بارا وای کی دا دے لفظی مانا دا لیکن حاصل مانا چکم مزیدار مانا چمن کم اکڑا دادا زکا لفظ اشترا ولا تشترو اشترا کے دو معنی دی یوسیل اغزل او بل خرسول ٹھیک شو اشترا یوسیل اغزل خرسول اور کوئی دی بیا په یوسیز اغستو کې کله چې سره یوسیز اخلی نو یو د دې خپل معنا ده د اشترا یوسیز خرڅول لیکن په دې کې چې کوم هغه متضمن معنا ورته وي هغه حاصل معنا چې کوم ته مونږ اخلو ځکه یوسیز چې یو انسان اخلی مثال دا موبایل دی یو سره چې موبایل اخلی نو اغسل رستو دی اول یه خوخ کی نسی دا گرن چیزو موبایل نا پراتی پا دکان کی پا مارکیب کی نو پائی کی اغسل جکر زکا دیوستر دی مارکیب تا دا موبایل اغسلو دا پارا لیکن دی با آغا موبایل اخلی چی دی پنیز باندی غور رئی چی غور مانای چی دی خوخ کی چی آو دا موبایل اخلا مدام خوخ دی زکه هغه ته غوړه ښکاره شي په نورو کې کنه چې دا غوړه دی غوړه کوي نو منگ دا اغا لفظ چکم اغا جز مانا دا اغا یو حصہ مانا ات منگو آغستا خان پا اشترا کی یعنی اغستو کی دو مطلب دو خبری پرتینی یو سید اغستل او یو اغستی دا خوخول غرکول نو منگ اغا اغستو والا مانا پری غستا بلکی اغا دا جز مانا او دا دوانا چیو دے کی مکمل مانا دا وشي. لیکن منگ آغا جز مانا آغا سا غرکول یا خوخول ولا تشترو نو مانا منگ اکڑا او مخ وخوی او مخ ورکوی زما پایتونو ثمنن قلیلا دنیا لگا ثمن پیسو تاوی وشي. پیسو چی دا دنیا دا دی وجنا منگ داغیم حاصل مانا اکڑا دنیا وشي. زکا د قران د یو آیت د یو ټکی په مقابله کې موږ د سمن معنا د دنیا وکړه ځکه چې د قران د یو ټکی مقابله دا ټول کائنات نشي کولای تر هر چې د دې پرچ ارش او کرسی د دې مقابله نشي کولای د قران د یو ټکی د یو حرف دا غیدو نه فضیلت دی اور به نه په دې وجه نه موږ سمن نه مراد اغا حاصل مانا چگہ دنیا دا یہ مطلب دا ٹول دنیا دا قرآن پا مقابلت کی ہی حیثیت نہ لری پر پوچھو دا قرآن پا مقابلت کی دا قرآن پا مقابلت کی دا ٹول دنیا دا دی ہی حیثیت نشترے پوچھو دی وجہ نا د سمن مانا منگلو پر دنیا ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا او مغور کوئی پایتون زما باندی سمنن قلیلا دنیا لگا قرآن کی راز دے پدے مانے فما متاع الحیات دنیا الا متاع پوشی او ندے جند دنیا وما الحیات دنیا فی الاخرت الا متاع او ندے جند دنیا ومقابلہ داخرت کی الا متاع مگر سکا قرآن وی اوشی زیب دے راضی چی در دنیا جن داخلت مقابلہ کی در سکی برابر دے لکن سک کسی شی لکن زنانا چکر ترکاری بخی یا چے بخی مداغی اگا مال گا گونی یا خوا گا گونی نو لگ شاید دیو سکی بس ہے نو بدا گا سک سوک منی گی نو دنیا ہم دک کمی سال لے نو دیو دینا در سمن مانا منگا اکڑا دنیا دا ٹول دنیا دا قرآن پا مقابلہ کی لگا ہے یہ سب نبی دسا کے برابر آگا ایسی تم نشت دے اور مو بورا کوئی پایتون زما باندی سمن قلیلا دنیا لگا بیا چکم بیمان دین اگی مانا اگی سکے اگی سوئے وی روی قرآن خوئی چو ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا ما اخلی زما پایتون پیسی لگی لگے پہ ماخلا کوئی ڈیرے پہ آگستیشی بھئی دا قرآن پہ مقابلہ کی وہ منگلن ڈھوئے قرآن ہوئی فمل حیات دو دنیا فی الاخرت الا متا ومل حیات دو دنیا فی الاخرت الا متا کہ دا دنیا جن دا آخرت پہ مقابلہ کی دا آگی سکی حیثیت دے دا دنیا دا جن دا دنیا جن خلق کرے قرآن نا کہ دا دنیا دا جن دا آخرت پہ مقابلہ کی دا سکی برابر حیثیت دے نو دا قرآن درجہ خدا آگے نم زیادہ دا پوشی نو دا قرآن بتسا قیمتو لگے چھتوائی چھرا قرآن خوئی چھرا لگی پی ماخل بھئی سا پنیز باندھ دی رسول دی سوچ خبر دا کنا کتوائی سن روپے دی ری دی یا لاکھ روپے یو کروڑ یو عرب سونا بس چکم فکر تے آدے چر دمرا نو داغی حیثیت بالکل داغا سچے برابر ہم ندے دا قرآن پہ مقابلہ کی چتا ہے لگی بیمارا چتا ہر سم رہا دے کنا دا قرآن پہ مقابلہ کی اگر لگی نی بوشی او جسو داوے چر لگی بیمارا ہو زیادے پہ اخل بھئی تد دیو تعیونو کا دا تعیون بتا دا کم زینا کیچے بھئی زکر تعیون بھئی سو خوکی کنا چھے دا تعیون بپسا باندے کی گی چھے بھئی لگی سمر دیو دا قرآن پا مقابلہ کی دا رنگی دا قرآن باندے اغسل او دیری سمر دی چر لگی بنا لے اور ڈیرے باہ لی پوچھ تو قرآن کو مقابلے کی داٹول دنیا پوچھ داٹول دنیا چلدی سرا چسم نم تنور یو دے کو چل پر بزرگو باندې نور مو سه یو دې کی کنه قران مقابله کې د دې حیثیت نشته خو پوه نو قران په مقابله کې دا دې حیثیت نشته ځکه یا ساتي د قران او دارنګي د قران والو اجر دا ور کول په دنیا کې ناممکن وي دې وجنا الله د قران اجر قران والو له په دنیا کې ور کوي نه شانتي چې دا د دنیا غجن اگر خطیر دل سنا سا علانکہ اکثر قرآن والا تاسو گو رہی پوشی دا غی جن دا دنیا پرستو پشانتی نہیں فرقی تاسو گو رہی تسم ناک تردی وقت جنم را علانکہ دیر کم تر بدا سی چلی وبرکی مالدار تیشیوی لیکن زیادتر ادا سی گو رہی چی تاسو با حق پرست چاچ بدین بانے وزار قربان کرے گئی دین خدمت کرے رہے نو اگر اکثر غریب آران تیشیوی دی اگر دین کار کرے رہے ولی اغی دا اید پتاوا چی بھئی دا قرآن دا دی اجر پا دنیا کی ملاوی دل ممکن ندا اور کوئی دا قرآن اجر پا دنیا کی ملاوی دل ممکن ندا دا دی وجہ نتاسو کتا پیغمبران و بیان ہو گو رہی کنا ہو گو رہی لب سورت الانعام ہو گو رہی سورت الانعام آیت نمبر 90 اوما سی بارا دا اوما سورۃ الانعام آیت نمبر 90 تو وہ پیغمبران بیان کی اولئک الذین دا کسانو دا پیغمبران کی مخی بیان شو حد اللہ کی توفیق وکر دیل اللہ دا بیان فبی موگ پیغمبر تعالی ہوئی فبی ہدا ہو مقتدی فلار دا دیل وانشا دا دی اقتداء ہو کا دا امامان کزان نو تدی پس روان کی مطلب د دی په طریقه روان شه سچ غی بیان کړي دے غدی نمک دی ابراهیم علیہ السلام واقع در شری ذکر کی کہ پلار ته حق ویل قوم تا پلار او قوم تا بادشاہ ته او زر گمراهان او مشرکان ویلی په دې ذکر دی نمک واقع در شو آیت مرشورت تر نو شو نو الله پیغمبر علیہ السلام ته وی دا کسانو چې توفیق ورکړي والله دین د بیان نو پلار د دی روان شه خبر ہے تو خیر کوئی نہ ددی پلار باندھے روان شاہ اور داغی پلار باندھے روانے دو کلومبے اس کے بہت سخی ہوا لا اسالکم علی اجرا زنا واڑم تا چھنا پدے بان بان اجر سے مزدوری زکا داسی شکم دے داد بل نہ غختل بل تلاش نیول دا انسان دے بیان نہ رسکئی حق بیان نے پاتی کئی حق بیان دے نہیں شکولے کم خلق چوئی کہ بدین باندھے اجرت اغسل بدین باندھے پیسے اغسل دا جائز دی پوشی او ددے پبارک کی بیا دلائل بوری نو اغین دا تپو سکا آئے تویت کہ دین باندھے اغسل پا قرآن باندھے یا پا نور دی دینی علوم باندھے تویت چھ پیسے اغسل جائز دی او تپو ستیو کہ چرا ددے فائدہ سرا فائدے سا سمرا دا او نقصان سمرا دے بس ما تا دے دغا اکھلے چی دے خبر فائدہ سمرا اکھلے تر دے وقت او نقصان سمرا اکھلے مالا دے جواب رک بلا خبر دا چی سڑے ہوئی چرا کدو امام لا یا عالم لے نورکے تنخواہ نورکے پیسے نورکے قاری سے بلا نگا با دے خدمت سوک نکھے نو چی سوچ خبر دا چیو کار د دین وی پوچھے مثال زر تر اعظم دے تو قرآن درس کم پوچھے زما مقصد سے دا اللہ رضا چمان پدے عمل باندھے اللہ رضا شی او داریں گے آخرت میں بھی خوشی اللہ رانا رضا شی او جنت را کی دا کرن گے را مقصد بستا سمی چرا منگ دے زر تر اعظم چمنگ نا اللہ رضا شی زمان پدے عمل اللہ خوشحال چی زمان دا آخرت جن پہ خیست شی چھوٹی دا مقصد چل تر آزما اور جب دنیا خلق سے روپئے راکی نوکر رضا کھلا بل طرف تفرے ہوتا یا بد اللہ رضا یا بنیا دیا بد دنیا اگٹ یا پیسے اگست یا چرس چی خدا اللہ چین کار امشی اور جتا اللہ رضا پہ حاصل ہو ماں او بیا بیا خپل پیسې نو خو به د الله رضا نه شو کنه چې د دین کار چې د الله د رضا نو به پیسو پای پیسې غسل ناروا دي او چې پیسې دی په هغه سره د الله رضا پکې نه شو هغه سره مزدوریو کی او مزدوری والی او بیا ته مالک یو ته یا مزدور دې چې کار می د الله د رضا وکړه د الله رضا کار بغیر د سلالتي بغیر د صدقه نه د اجرت نه دغه د الله د رضا کار دی اور کوئی کتاب یې اجرت واسطه د الله رضا نه ده بیا وایي هغه د اجرت د پاره د مزدوري چې کوم تاوا غسه پیغمبر تعالی وایي چې دې مشرانو په لار روان شه او پای کې رومبه سپ چورته وایي قلاس الکوم علی اجر وا زن غوالم په تاسو نه په دې باندې باندې مزدوري زمزدوري نه غوالم تاسو نه وایي زه تاسو نه په دې باندې مزدوري نه غوالم د کوم غوري سورت یونس وګورئ ده سورت یونس آیت نمبر 72 ده نه یو له سمې سپاره نوح علیہ السلام وی آیت نمبر 72 فاین تولیتم نوح علیہ السلام واقعہ یو له سمې سپاره سورت یونس آیت نمبر 72 دوا بیا فاین تولیتم پس کچره واو دیتا سو فما سالتكم من اجر نو وخت دي تاسو نه مینا دین سمزدوري کتا سو وخت دی مطلب ما دا بیان وک او تاسو نه منی نو ما تاسو نه سمزدوري وخت نه دا ان اجر الا الله نه دا مزدوري زما الا الله مگر په الله باندې الله ما زما دي بیان مزدوري راکې تاسو نه سو غواړم نه وګورئ دا سورت هود وګورئ سورت هود سورت هود سورت هود یې نه یې نه ما دې نه راځي ته یې نه کېم ما دې نه راځي آی ته نه تاسو راو تاسو کوم یاد کړ 26 او 26 یا په دوه آیت نمبر 26 وو ما نه څنګه ورته دته 26 راځي اې دا وګورئ نه دا څوک شوارا وګوري یا څوک مؤمنونو وګوري مؤمنونو وګوري خیر ته د سمو سپار ته نه ګرو ګرو دین دیولې نه مسمان ته دې څوک مؤمنونو وګوري 18 سپار خراج کم چی دا کفار ناغستے کی ام تسألوم خرجن آیا دا واری دینا سا ٹیکس یعنی دا بن غختل پا بیان باندی پا دین باندی دا ٹیکس دے یعنی مطلب ٹیکس اپ دا غدرن ورکی کافر نا چی مثال کل مسلمانان ٹیکس اخنی تو دا کافر ہم زرنی چی ورکی خدا ہم پاگ باندی او کسم لفائن دے ذکر کافر چی بزمک باندی جون پی رئی دا کفر پا حالت کی ذکر چی بزمک باندی کمی زلزلی رازی او دارنګ دا زابونه راځي کوره دا د دې د وجنا ته کفار او مشرکان د وجنا نو دا ټیکس ور کول دا ګوره یو قسم د دې وای شي هغه دنیا کې هغه د خلاصي او دغه دی و نه کافر دغه سره جنگ دی بیا ماته دی دین غواړي سره ټیکس دی کفار دی مسلمانانو نه کیدات دی د بیان کې او دی باندې دا مطلب دا بیان چریته تکې نو دین سره ټیکس مې غواړي سره دی غواړي زکه چې دین مانی دا رنګي وګورئ لګ هم د سی آیت دی سورۃ القلم وګورئ یو کوم دیشو مې سپاره 29 وا آیت نمبر 46 29 وا پارا دویم سورۃ دی سورۃ القلم آیت نمبر 46 46 ان تسالهم اجرا ایت دین دین غوالی سمجدوری اجرا فهم من مغرم مثقلون نو دید تاوان نظران شوی یعنی مطلب دین تسچو غوالی تبا جدا پدی تاوان دے این دین تبا بیان سمجدوری غوالی چلی دا تاوان نیری بچر کمن دا بیان دکی ناستو دا بیان واوی دا بیا بدل دا دی مجدوری ورکو مزکت ریسا بیان تلکی اکسر تشوارا ہو رہے یو آیت خونه دی مړه یسره وو چیرې دا یو آیت ته او وشه سورۃ الشعراء پارا نمبر 19 نو لسم سی پارا سورۃ الشعراء آیت نمبر 109 نوح علیہ السلام واقعہ سورۃ الشعراء پارا نمبر 19 آیت نمبر 109 وما اسألکم علیہ من اجر او جنوان تاسو نه پدی بیان باندې من اجر سمجھدوری ان اجری الا علی رب العالمین نه مجدوری زما مگر پر رب مخلوقات ما نه رب راکې کنا تاسو نه ولی وغواړم دا لا درځای کومه اور پس یہ بولے آیت نمبر 127 ہندی سورت کی حود علیہ السلام وئی وما اسألکم علیہ من داس یہ آیت خونہ دے در دا چکم مخی نرازی اغتر بے مہا گینی کو دو قرآن گنو بیشمیر آیتون دی آیتون دان سر لکی تاو صرف رجد درس کوم او درس کریم چیتا دو اجرت دو اجرت پرد باندے سوک چیت پر دین باندے پر قرآن پیسی اغستن دی تو آیتون دان سر پکا پئی کی او طرف تو لکی چې د اجرت پرد باندې د آیتونه راځي مکه تاسو د آیتونه سره خوش مارې تاسو یو آیت خونه نه وایو متأخرین جایز کړی دي متأخر دا به متأخری شو په دابات کې چې روس راغلی دی وږي دا جایز کړی دي چې خیر دی و ما اسالکم علیه من اجر او جنو غواړم تاسو نه بری بار مې سمجھدوری ان اجر الا علی رب العالمین دا نه یو پسې وګورې آیت نمبر 145 نظم مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقات دارنگ اور کرسیو بورے آیت نمبر 180 ہندی سورت کی یو سورت یا وما اسألکم علیہ من اجر او جنقوان تاسو نے پدی بان بان سمجھدوری ان اجر الا علی رب العالمین نظم مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقات اس یہ آیت خود لے لگو بورے سورۃ الصاد بورے دریشہ مسی پارا پارا نمبر 23 سورة الصاد آخری آیت نمبر آیت نمبر 86 داخلی آیت نے دو آیت نمخ کے سورة الصاد پارا نمبر 23 داخلی آیت نمبر قلوا پیغمبرا ما اسألکم علیہ من اجر زنوارم تاسو نے پدی بہر بانیز مزدوری پیغمبر تم ہوا ہے سامشران دا خبر اکڑے دا نوح علیہ السلام اوہد علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام صلی الله علیه وسلم هر یو پیغمبر قوم ته دا ویلی زکه ګور دا خبره یاد شاده دا خبره ګورې سوشنې نه دا نو په دې خبره ځان پورې کوي دا خبره سوشنې نه دا خبره زړې دي پوښي دا د وخت نه دا خبره روانې دي چې بار وخت کې دا مليان به هغه وي چې نه په دین باندې اوجر اغسل جایز دي په بیان باندې اغسل جایز دي پیغمبرانو خلکو ته دا خود پرستو چې به په دین اوجر اغسل ناروا دي پوښي پیغمبر تعالی وایا ما اسالکم علی من اجر جنوار تاسو په دې بیان باندې مزدوری وما انا دیات تبوره تر مزدار دي وما انا من المتکلفین او نه مزه تکلیف ور کوم کوله چاله چیرې چا باندې تکلیف راولم مطلب څه شو یی دا بل نه غختل چې دن تنخا غاړې له مقرر کړی او دارنګي فیسونه بیخي وایي نو دا بل نه تکلیف ور کول نی بجولما دا لیکلی ان شاء الله راو چې یو ځای چې له بیان وکړو په دې باندې بیا وایي دلایل سره چولما دا لیکلی چې به په دین باندې اغسل په قران باندې اجرت اغسل پیسې اغسل وې داخل کلا د دین نفرت پیدا کړي اړمن امام قرطبی لیکلی یا مدارک لیکلی دي امام نصفی چې وی چې د قران باندې په دین باندې اجرت اغسل دا بل لا د دین نفرت پیدا کولی ځکه خلک به چرونه دا بغیر د پیسو را دخینه زما وسل کیږي چې پیسې ورکما پوجي قیمامتی دا یا بل د قران سبق ته نو خلق با دا قرآن متنفر کی قرآن بنوئی منز او دست بنکی یا با دیمان غواری نو از ما وست بھی نکی دا غریبی ما نو خلق با دا دن متنفر کی نفرت بے پیدا کی دن لبا سوک نرازی نبا من سوک کئی نبا قرآن زکی سوک خلق با امدقت جاہل پاتی کی اور ان سب آو گرے چون رہتی جہالت زیادتی گی خلق دا دن لبا کی گی لگیا دی بس بو دنیا کی اختدی ادا رہیں گی کفار مسلط دی بار دے کے مسلمان نمانے دا ولی وشی ځکه مسلمان دین نه خبر نه دي د قران نه خبر نه دي او دارانګي چې مسلمان د دین نه سونه لري کی کافر به غالب کی قران وای یا ایو الذین آمنو سوره آل عمران کی راځي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او تاسو به غالب یې کچره تاسو ایمان والا که ایمان در کیو نو ایمان خو نه تا کې راځي چې ته قران ته خو کې نه کرا ایمان خو سره د خپلې شنو نه کړه چې تا کلمه ویل د مؤمن مسلمان شوم کلمه دی ویل د مسلمان شوم بای بس زب جنت ته ځما نه بای په دنیا کې خو د ایمان تقاضی پر کول نه داغي مطابق جن تیرول دي وشي نو ته وای ولا تشترو بیااتی ته وای دا يهود ته ویل دي نو دا د یهود خو صفات ذکر کړو کبه ذکر کړو زدارت وای ها دې کې دا صفات ذکر کړي دي ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا او موږ ورکوي په ایتونو زما ما دنیا لګیا څنګه چې عام مليان معنا کوي او ماخ له زما په ایتونو پیسې لګي نو مطلب دا دی چې دا عمل په یهود تو چې په دین باندې پیسې اغسته نه کړه دا لا په کتاب یا په نور خو چیزونو نو دا دا غی خصیفت ذکر کرے او که بد صفت زما پلی مانو که دا بد صفت ذکر کرے چیئی که دا کارو چیئی با بدین پیسی اغسطلے نو خیر دا صفت کاغی دا پارے ذکر کرے چیئی دا غی دا پارو چیئی دین مانے پیسی اغسطل نارواو اغیی تیوے چیئی بدین پیسی ماخ لے نو که دا خبر اتا تے او سڑے او کچی بدین پیسی ماخ لے نو خیر تا دا جائز دی وقت نارواو عجیب اگون تے خبر دا دوگلا ہون دی بندے وہ آگا دو مخی دے کار دے د منافقت نه نه چې اگر ناجایز او تعالی جایز دي دا څه خبره نه ناروا هغه وکيبو ناروا اوسن دي ښا وایي پیغمبر نه دی غسی صحابه نه دی غسی پرستو علماء نه دی غسی او کته دا هغه بدعتیانو هغه مشران خپل منی بالکل کوا و بل دا وګراغه جایز او ناجایز دی واسه د سره نه چې ته جایز او ناجایز دی او کو نو فائدې سمره وکړو نقصان یې سمره وکړو څه دا خبره ده کنه یو څه وی په دین اجرت اغسل جایز دی پیسې نو زه پوښتنه لاو کچې بې ماته فائدو خایا او نقصان یو خایا چې فائدې سو نکړې دا او نقصان یې سو نکړې دا په دې مارشه کې له اوس وخت سره وره فائدې سو روشو نقصان یې سو روشو بس داغه مو داغه که فائدې ډېر او بالکل بیا غسل جایز دي ته اخله او پوښتې چې سو نه غسې چې بیا اخله او کنا نقصان دې دې به په کار دی چې ته خپل نه له نور ته مې چې بې مال نقصان دې دې و ایایا فتقون او خاص زمانه ویری گئی یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام ذکر نعمت الی یاد کی نعمتونه زما غانم دواره کوم چیکنی می پتا سو و او فو بیادی او پرواله کوي او وادی مان چې ما سره کړي و او فو بیادکم پرواله وکم او وادی مان چې تاسو سره می کړي و ایایا فربون او خاص زمانه ویری گئی و امنو او ایمان راوړي به ما با کی دا انزل تو چې مارا نه کړي مصدق لما ما کوم تصدیق کون کی دے لما کتاب ما کوم کتاب سره دی ولا تکونو او مکی گئی اول کافرن بے اول انکار کون کی بدی قران ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا او مغورا کوئی بایتون زما سمن کرے دنیا لگا دنیا پہ مغورا کوئی پوچھے استاد محترم نے شاگرد دا وڑا سبق دے وے مولوی صاحب سر یہ جے زیادہ بات کیوں سی تن ابھی مجمع تو مطلب سن واڑا صدا کبھی نہ کئی الکانی جماعتوں نے دردی اکثر واڑی سبق ہوئی بڑی آنسا نو اگئی منو ملاو دے پیسے آنستے تیس پیس پیس دے آنستے چل سنو دو سو دری سو پیس سو چل سنو نو آگا ازد یو زنانا و دوستائی شاکر دو آگئی ازد چیتا در شروع کر ناکی بوتے چرا مال را دے زمدن کو پیسے نا اخلی چانا کنالی نای کزنانی نو آگا ماچو ما یو را چیتا بلا راروانا موری چر دو جماعت دو چی بوی تولی سبق نا نازی اگر چیر تو منگ نے پیسے اخلو منگ تا زمان باجی داری منگ تا خیو وش او منگ تے بغیر پیسو خی نگو تو ور پیسے اغسل سے گناہ دینو اگر ماشی میں تا سو چکا اگر ماشی میں تو چھوئی قرآن کی ویچ ورا تشتر بیا دی سمن فلیلا اچھی تو ماشی میں تلا خبر رکھنے دا نگو اس مولا سے سپیڑ ور کھڑے دا نمولی سے بچی تپلار تبے گی لکھڑے چیر ردیمہ تک انزل کھڑے وشی نپلار راگ دیا جاگر ماشی میں وارے دا چونکہ تا مولی سے تو نہیں کنزل کری دا مولی سے تا کنزل ہی دیکھا زمان پا معاشرہ کی چی مولی سے تداو چورا دش شروع بی آئی جیسا من قلیلا دالا پا آیتون دنیا ماخلا پیسی ماخلا نو دا مولی سے تا کنزل کول لی ناکو تا ماو تا کنزل ہی دیکھنے ماشو مطلی چی ماو تا کنزل ہی دیکھنے وی ماو تو چورا دش شروع ماو تا آیتو ہی دو قرآن ولا دش شروع بی آئی جیسا من قلیلا ماو تا کنزل ہی دیکھنے نو مطلب دالے چی دا مولی سے تا کنزل دی پر سبا وقت چې موري چې ته دا وې وکړه او چې دا ما ته کنځل وکړه پوه شي چې قرآن یې مولا وې یو دکې می بیان وکړو یو خان دا دې وې دا تقریر او زما تقریر یې وکړ نو یې ما لري سر روپې انعام کې راکړ مو ته چې الله هو لګي دی لګي دی راکړه ما اوس کې وې دا چې کوم دا سر روپې دا هغه وو سر دې هغه کې شي نه کې وې سر روپې سره بلک ایمو ته دام لگی دی او ادری کر بیا شرور کر ما تو جیرا سمرا ایمو ته دا دا خبر او یاتیا تا نمخ کی پریشن روپو کی ودری واگانی کی ودری میخی دیل چوپے تقریبا ساز مطرمی ساروے ہو بکی دا دا خبر ہے تقریبا ایمو ته چرا یولاد روپے خوراتا ہے یولاد دیل سے وی خواہی و متنو وی دا دا خبر ہوئی چی وی لاک وی یاد لیونی پا خلکی دی او یاد دا سرکار پا خزانه کی دایو مطلو لکه لاک چالی دلی گا او سا غریبی وا پوشی او بل ارزانی موا وی موتا چی وی لاک روپی خورا کچی سا غریبی خو می پورا کچی کنا حراکی وی دا زد چی دا کم بیان ماو کوشی کو دوی زکا دا زتا را دا دی پو بدل کی جنت در کوما ای مطلب زتا ما نیرا خپلا غد جنت غیسا خرسون لکه دا وزر کوم دالا در رضا دا پارا دا جنت دا گٹلو دا پارا نیونا خورا که نزسا غنیسی خو میخد دا دا خبرا چی دیز در روپے تقریبا تیس پین دیزار مانی با دا خد بس کی دا ٹرک وغیرہ بوی جمعی دا سرکار خوبا پیروان چی کنا اسی گر جو سرکو دا نید یقینی دور ناکو توی آخان چی وی مو کبولا سیب تا پیز روپے ہوئی سو وی اگر من نوالی کا پخوش آلی خسی تا دا مو کی دو آگانی مو کی ایماو دے چی مولی سے گنا کله چې وی خان ته ویو چې کله وی اوسې د چانه زیات شي نو هغه بیا سم ورکړي دا بنده روپې خو به هم دی دي په پوه شي تر چې شي چانه زیات شي نو مولي سره دا سیر زیات شي ویلې هغه ته دا پته لګی نه چې بې ما جنت ګټلې چې جنت شوه ما نو کاغه اوس اسی ورکه وکړې په 20 روپۍ پسو په 40 ډالر پرې سم بدل کې هغه پروا نه کبي ما ته وزان نه دی معلوم چې څه کې نه دی شوه ما نه یا مطلب جب جنت تزم یا نه وای شي نو د قران هیڅ دغه نشته دی چې ته دنیا کې دې غاج ورواخلي دې بدلا ممکن نه ده په دنیا کې دې وجه نه تاسو سوچو کوي د قران بدلا په دنیا کې ملاوېدل ممکن نه و دې وجه نه الله دې اجر بدل بالا په خپل ور کې دایا ساتي او دې اجر دې زیات ته لګ نه وګوره قران وایي چې سبا کې غالبا چې راځي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دینن پوره پوره و الله ور کې الله صبرناک ہوتا چا چې په دین کې تکلیفونه برداشت کړو دا څوک چې قران ورا دینو وشي اجرهم اجر د دې بغیر حساب بی حسابا بی حسابا الله دی اجر ورکي موږ ګزار نه بده موږ داغي مطابق څونه موږ نه کړی د روزو والا داغي مطابق په ټول باغی دی اجر ورکړي دی قران والا ولا چا چې په دین کې تکلیفونه برداشت کړو دا الله دې نه پاره دا الله دې کتاب نه پاره دی له والا بی حساب اجر ورکي حساب ډیر زیات دی اجر ولا تشتروا بیاجی ثمن قلیلا او مغرو کوئی بایدنو زمان دنیا نکو ایا یفتقون او خاص زمانو یری گئی